Марк 10-р бүлэг. Тэгээд тэр босож тэндээсээ Юдай нутаг болон Йорданы чандад очив. Дахиад л үе олон хүн түүн рүү цуглахад тэр өөрийн занжсан ёсороо тэднийг сургаж эхлэв. Хэдэн фарисеучуд ирж Есүсийг сорьж, ир хүн эхнэрээсээ салах нь хуульд таарах эсэхийг асуужээ. Есүс хариуд нь тэдэнд, Мосе та нарт юу гэж тушаасан бэ? Гэсэндээ тэд, салалтыг гэрчилсэн бичиг үйлдээд, эхнэрээсээ салж болохыг Мосе ир хүнд зөвшөөрсөн шүү дээ. Гэв. Гэтэл Есүс, та нарын зүрхч нь хатуу тул Мосе та нарт тийм хууль бичиж өгсөн юм. Харин бүтээлийн эхнээс бурхан хүмүүсийг эремээр нь бүтээсэн. Тийм учраас ир хүн эцэг ихэн орхиж, эхнэртэйгээ нэгдэн. Хоёул нэг махан бий болно. Тэд цааштай хоёр биш харин нэг махан бий мөн. Тиймээс бурханы хамтад нь холбосон юмыг хинч бүү салгаг гэлээ. Айлд байхдаа шавнар нь энэ тухай дахиад л түүнээс асуув. Есүс тэдэнд эхнэрээсээ салж өөр эмэгтэйтэй гэрлэгч хинч эхнэрийнхээ өмнө завхаарсан болно. Хэрв эхнэр нь нөхрөөсөө салж өөр эрэгтэйтэй гэрлвэл тэр эм завхаарсан болно гэв. Хүмүүс Есүсээр хүүхдүүддээ гар хөргүүлэхин тулд түүн рүү хүүхдүүдээ авчирч байлаа. Харин шавнар тэднийг зэмлэв. Есүс үүнийг хараад уурлаж шавнартаа, хүүхдүүдийг над руу ирэхийг зөвшөөр. Тэднийг бүү хор. Учир нь бурхны хаанчлал тэдэн шиг хүмүүсийнх юм. Үнээр би танарт хэлий. Бурхны хаанчлалыг хүүхэд адил хүлээж аваагүй хэн боловч тэнд орохгүй гэж айллаа. Есүс хүүхдүүдийг тэвэрч тэдэн дээр мутраа тавиад ерөөв. Түүнийг аян замдаа гарч явхад нэгэн хүн гүйн ирж түүний өмнө сүгдэж, сайн багшаа, мөнх хамийг өвлөн авахын тулд би юу хийх вэ гэж асуув. Есүс түүнд, чи яагаад намайг сайн гэж дуудав? Бурханаас өөр хинч сайн биш. Хүн буал, бүү завхаар, бүү хулгайл, бүү худалгэрчил, бүү мэхэл, эцэг эхийн хүндлэгсэн хуйлуудыг чи мэдэн шүү дээ гэсэндээ тэр түүнд, багшаа, энэ бүгдийг би бага залуугаас сахисан гэв. Есүс түүнийг ширтэн харж хайрлан, чамд нэг л юм дутаж байна. Явж өөрийн бүх өмчөө зарж ядуусдаг, тэгвэл чи тэнгэрт баялагтай болно. Тэгээд ирж намайг даг гэж айлдав. Гэвч энэ үгнээс болж өнөө хүний царай нь барайж гунигтай болон яваад өгөв. Учир нь тэр их хөрөнгөтэй хүн байжээ. Есүс тойруулж хараад өөрийн шавнартаа, чинээлэг хүмүүсийн хувьд бурхны хаанчлалд орох нь ямар хэцүү вэ гэв. Шавнар түүний үгэнд гайхсан боловч Есүс тэдэнд дахиж, хүүхдүүдээ, бурхны хаанчлалд орох нь ямар хэцүү вэ? Баян хүн бурхны хаанчлалд орохоос тэмээ зүүнийс үхчээр орох нь илүү хялбар ажээ гэсэнд тэд бүрч илүү гайхаж, түүнд тэгвэл хэн аврагдаж чадах юм бэ гэцгээв. Есүс тэднийг хараад, энэ нь хүмүүст боломжгүй боловч бурхны хувьд өөр. Учир нь бурханд бүх юм боломжтой гэж айлдав. Петр түүнд, харалдаа, бид бүхнийг орхиод таныг дагсан гэд ярьж эхэлв. Есүс, үнээр би танарт хэлий. Хин миний төлөө болон сайн мэдээний төлөө гэр орно, ах дүү, эгч дүү гэн, их эцгээ, үр хүүхэд эдлэн газран орхино, тэр хүн одоо энэ үед гэр орно, ах дүү, эгч дүү гэн, ихэ, үр хүүхэд эдлэн газран хавчлахтай хамт 100 дахин илүү авна. Мөн ирэх үед мөн хамиг авна. Гэвч ихэнд байх олон хүн сүүлчийх болно, сүүлчийх нь эхнийх болно гэлээ. Тэд Иерусалим орхоор замдаа явж байв. Есүс тэдний өмнө нь явж байлаа. Тэд гайхаж байсан бөгөөд дагалдаж явсан хүмүүс нь айж байв. Есүс дахиад л 12-ыгоо тусад нь авч, өөрт нь юу тохиолдох тухай тэдэнд айлдаж эхэлв. Харагтун, бид Иерусалимыг зорж явна. Хүний хүү ахлах тахилч нарт болон хуулийн багш нарт тушаагдах болно. Тэд түүнд алах ял тулгаж, түүнийг хари үндэстэнд тушаана. Тэд түүнийг басамжилж, нулимж ташуурдаад ална. Тэгээд 3 хоногийн дараа тэр дахин амьсна гэв. Зибедийн 2 хүү Яаков, Йохан нар Есүст ойртон ирж түүнд, багшаа, бид юу ч гуйсан түүнийг маань бидэнд хийж өгөхийг танаас хүсэж байна гэв. Тэр, та нарт юу хийж өгөхийг надаас хүсэж байгаа юм бэ гэгд тэд түүнд, таны сүр жавхлан дотор бидний нэгийг өөрийн баруун гар талдаа, нөгөөг маань өөрийнхөө зүүн талд суулгаач гэв. Харин Есүс, та нар юу гуйж байгаагаа мэдэхгүй байна. Та нар миний уу хаягнаас сууч, миний хүртэж байгаа баптисмыг хүртэж чадах юм уу гэхэд тэд түүнд, бид чадна гэв. Есүс тэдэнд хандаж, миний уу хаягнаас та нар ууж, миний хүртэж байгаа баптисмыг та нар хүртэх болно. Харин миний баруун зүүн талд суух нь миний өгөх юм биш. Энэ нь хиний төлөө бэлтгэгдсэн байна, тэдэнд өгөгдөнө гэж айлдав. Үүнийг сонсоод нөгөө 10 нь Яаков, Йохан нарт зэв үүсчээ. Есүс тэднийг өөр рүүгээ дуудаж тэдэнд, хари үндэстнүүдийн захирагчид гэж тооцогдсон хүмүүс ард олноо ноёрхдог. Эхэстээдс нь тэднийг эрхэндээ байлгадгийг та нар мэднэ. Харин та нарын дунд тийм юм байж болохгүй. Хин та нарын дунд агуулахыг хүснэ, тэр хүн та нарын зарц болог. Мөн хин та нарын дунд тэргүүн байхыг хүснэ, тэр хүн бүгдийн боол болог. Учир нь хүний хүү хүртэл үйлчлүүлэхийн тулд бус, харин үйлчлэхийн тулд, мөн өөрийн амийг олны төлөө золиос болгон өгөхийн тулд ирсэн юм гэж айлдлаа. Тэд Ирихоо дэрэв. Есүс өөрийн шавнар болоод олон төмний хамт Ирихоогоос гарч явтал, Тимаин хүү Бартимай гэгч сохор гуйлагчин замын хажууд сууж байв. Назарын Есүс явж байгааг тэр дуулаад, Давидын хүү Есүс ээ, намайг өршөөгөөч гэж хашгирч эхлэв. Олон хүн дуугүй вэ хэмээн түүнд хатуу хэлсэн боловч тэр харин ч бүр Давидын хүү намайг өршөөгөөч гэж улам их хашгирсаар байв. Есүс зогсон түүнийг нааш дууд гэдэг. Тэд сохор ирийг дуудаж түүнд, зөрхтэй вэ? Бос, тэр чамайг дуудаж байна гэв. Тэр гадуур хувцаа тайлж хаяад үсрэн босож Есүс рүү очив. Есүс түүнд, чиний төлөө юу хийж өгөхийг чи надаас хүсэж байна уу гэхэд сохор ир түүнд, багшаа, би дахин хараатай болмоор байна гэжээ. Есүс түүнд, яв, итгэлчин чамайг итгээлээ гэж айлтахад өнөөхөн тэр даруй дахин хараа орж замаар Есүсийг даглаа.